الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها دا كافرو دا قرآن مجيد فبارك دوام اعتراض دي قرآن مجيد دا الله تعالى كتاب ندي ولی نده پا دی که مثالو نبیانیگی گوره مخی دا منافقانو بیانو شو دا غیر دو مثال بیان کرو نو الله اخو دون الوی ذات ده چه دا باشایانو باشا ده دا باشایانو باشا او باشایان چه کل خبره کئی حالی ادر کئی مثالو نبیانی قوم تاوی دسی کوی بس کشا اکره خورده را خدا خو کشا نکره کوره پیدا کهی ورآ ورآی جیل تیشهی دا ادر زمگ حکومتون چه کل ادر کهی نو دا تا مونگ دا مثالو نبینهی خالی وی داسه کوای علاکه دا پلانی ترمیمو شو بس کوای مثالو نشتا کوای نو الله خود باچهیانو باچه ده نو آقا سل مثالو نبینهی چه مسئله هم که مسئله لذست او قدنارا یا او کسیب من السما یو دا یو بل زیک رازی مشرکانو بوی اللہ لوی ذات تی لوی دا خومنو وره کافرو بم دا اللہ عظمت منه خوا کافرو بم دا اللہ عظمت منه صرف مسئله دا شرک و اللہ دیر لوی ذات تی نو چه داغه لوی شو نو پا کارو چه داغه کتاب هم لوی وی داغه کلام هم لوی وی پا قرآن مجید که خدا معمولی خبشینو ذکر راغه لده اللہ لوی ده او پا دی کتاب که دا معمولی ذکر راغه زباب راغه لده و ای یسلب همو زبابو کدی دا بوتان دونه بی وسدی که مجت شه او تختی را خلاصو لیتی نش دسی دا ماشی بیان را غلی دی نو اللہ دوی باوی اوس پا قرآن که دا ماشی سا ضرورت تی دا مچ سا ضرورت تی اللہ خلوی ذات تی نو کدا دا اللہ کلام وی دا والا وارو سیزون او پکنو ذکر شوی لکا غط خلکا غط خبری کئی قرآن مجید داغی جواب کئی چن نا الله باچه ده خودس باچه نده لکه ده زمون ده وطنونو باچه وی خوغی که رحم نی اغا ده تخالی ادارو که چه منه او منه او کنه منه جیل ده او الله زل جلال اخو دیر مهربانه ده اغا موتا ده حکممو کی بیا پویه همم پیغمبرم را ترولیگی کتابم را ترولیگی بار بار دعوتم را تراکی وره دا مسئله دسی دا دا مسئله دسی دا پلی باندی زان پویی که اللہ با دا باندی رحمو کی بیارات مثال بیانی دا خدا دا رحم تکازا دا فاتی شدا چه تا سوائی وارو وارو سیزونن خدایم پا خیر که غد دیتا نوی چه مثال غد غد بیانی غد دیتا وی چه دا کمشی دا کمشی سر مثال بیانی چه دا غدوالو سر مناسبتی اوزا زان تاویم چه غده ما نزا ولش زونه ندیادوم ندل تا میگی روان دی زیم دا میگی دا خو غده خبری کم دا داسه دی لکا دا پور غر غده خبری کم طول برا پور خانده چه استاز دا تسوی دا میگی او دا غر سر مناسبتی نزیم نزا خو غده ام کنه غط خبر کم داتا غط نوی قابل دیتا وی غط دیتا وی چه دا معمولی شی مثال دا معمولی سرور کئی دا غط شی مثال دا غط سرور کئی اوز دا کافر و دا بوتان دا دو پیسو ندی دا یو پیسی طاقت پکی نشتا دی اللہ مثال دا چه سرور کئی دا مچ سرور کئی مچ خوبیان منده والی شی دا ماشی سرور کئی خوبیان منده والی شی خیان دا نوی ان اللہ یقیناً اللہ لا یستحی اغا نپریدی اللہ نپریدی گورا حیاء حیا چې تاسو ورته شرم وایې، حیا دا د بنده صفت دی. وای آیا یې وکړه، شرم یې وکړه. تاسو وایي آیا در کې نشته؟ حیا چې دی دا صفت د بنده دی. او مسله دا ده، بیزاوی استاز وایي چې د بنده یو خاص صفت چې د هغې نسبت الله ته وشي، مراد تې څه وي؟ نتیجه چې د یو بنده خاص صفت وي او د هغې نسبت چا ته وشي؟ الله ته. د هغې نه مراد څه وي؟ نتیجه. اوس حیا خو د بنده صفت دی، نسبت چا ته وشو؟ الله ته وشو. نو دلته بیا دا خپله معنا نه لی، د دې معنا به دغه اخلی. هغه نتیجه مدلی. اوس یو خبره ده، ستا یو شی ما سره دی خو ته شرمېږي، وی نه غواړې. نو چې د شرم دې وکړو او دې نه غوښته، نو نتیجه شه شو چې پاتې شو که نه؟ اشی تا ته میلو نه شو. مسله ده، تا ته حیا درله شرم، تپوس دې ونه کړ، مسله پاتې شوه. د حیا نتیجه څه وي؟ ترک. نو د دې وجې نه دلته بیا معنی څه کوې؟ ترک. دا عامه قاعده ده چې کوم صفت چې هغه د بنده وي، بنده سره خاص وي او د هغې نسبت الله ته وشي، نو مراد بلته کې د صفت څه وي؟ نتیجه. لکه رحم. رحم ګورې، دا صفت د بنده دی. رحم څه ته وایي؟ رقة القلب، د زړه نرموالی. نو دا خو د بنده صفت دی، خو چې نسبت الله ته وکړې نو بیا به مراد د رحم نه سي، نتیجه د رحم. پوهېږي؟ خو چې ته رحم په مونږ وکړې نو څه وایي؟ د رحم نتیجې څه دي؟ واته کاسې به راوړې، ورکول. نو دقسې چې رحم ارحم الراحمین دی الله، یعنې د ټولو نه زیات ورکوونکی هغه دی. نو دلته به معنا کوي ترک. ان الله یقینا الله لا یستحی لا یترکو، هغه نه پرېږدي ان یضرب، دا خبره چې هغه بیان کی مثلا ما یو مثال. الله دې ته نه ګوري چې دا وړوکی شی دی، دا مثال نه بیانوم، یا دا غټ شی دی مثال نه بیانوم. ان یضرب مثلا ما، چې الله بیان کی یو مثال، بعودتن ما شی، وی دا پلانی شی دونه معمولی دی او حقیر دی لکه ما شی. فما فوقها، یا دا پاس داغه، نو پا جوسا کی پاسا لکه مچ، یا پا حقارت کی دا پاسا، پس پکوالی کی دا پاسا، نو غدا دی لکه دا مچ وزر، نماشی وزر. فما فوقها، یا دا پاس داغه. پا دی مثالونو بیانولو کسی وی دا امتحانی، ام دا مومنانو او ام دا دغه دا کافرانو. فاما الذين امنوا، نو هر هغه خلق چې هغوی ایمان راوړی دی او دی دا مثال واوري که نه، وایي الحمدلله، رب ډېر ښایسته مثال خو دی بیان کړ. فیعلمون، هغه پوهیږي، انه الحق، ورته یادو خو نه یادوي الحمدلله. فیعلمون، هغوی پوهیږي، انه الحق، چې دا مثال حق دی. یاره نو څه ښایسته مثال یې بیان کړ. ویعلمون، هغوی پوهیږي، انه الحق، چې دا مثال حق دی. بالکل ښایسته جوړې سره راغی، من ربهم، د طرفه د رب د دوی نه. الله چې موږ ته وایي چې دا بوتان په خپل زور او په طاقت کې د مچانو نم کم دي، مونږ وایي ربه خو ښایسته خبره دی وکړه، نه دې نه بله ښایسته خبره هغه نشته. فیعلمون، هغوی پوهیږي، انه الحق، چې دا مثال حق دی. من ربهم، د طرفه د رب د دوی نه. نو چې دا ومني، الله سعادت نصیب کی، الله په دې سره جنت نصیب کی. و اما الذین کفروا، او ارچ هغه خلق دی، و اما الذین، او هغه خلق کفروا چې هغه کافران دی، هغوی ته چې دا مثال بیان کی، وی دا مچان سره بیانی، نو وی دا ماشی سلا بیانی و دا بل سے سلا بیانی فیقولون آغوی وی ماذا اراد اللہ سا اراد کری دا اللہ بی هازا مسلا پا دی بانی مثال دی مثال تس ضرورت شو ماشی او دی مثال تس ضرورت شو دا مچو دا یو زی که دا غم رازی کنه انکبوتو اجولا دا ماذا اراد الله س اراده کړی دا الله بهذا په دې باندې مسله مثال وی الله س اراده کړی دا جواب دا دی اراده دا ده چې الله پې ځنې خلکو ته هدایت نصیب کوي او ځنې خلکو ته پې الله ضلالت او ګمراهي نصیب کوي یضل به الله ګمراه کوي په دې سره کثیرن ډیر خلک دا د دغه ځای سره لګوئ چې څوک دا وایي چې ماذا اراد الله بهذا مسله یضل به الله ګمراه کوي په دې سره کثیرن ډیر خلک ویهدی به او الله هدایت کوي په دې سره کثیر ډیرو ته دا د هغه ځای سره لګوئ چې فیعلمون انه الحق من ربهم وی مثال الله بیانې دې د پاره چې څوک یې ومني صحیح ومني دغه هدایت نصیب شي چې څوک یې ونه مني دغه ضلالت نصیب شي. مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله یو ډېر ښکلی تفسیر جوړ کړی دی، ډېر عجیبه تفسیر دی، هغه بیان القرآن ورته وایي. قدرمن شي ما وی چې هغه خو ګوره خو لږ سخت دی، نو نورو تفسیرونو ته ضرورت نشته. دا هغه نه دی معرف القرآن، دا هم یو حقیقت کې د هغې تشریح ده، دا معرف القرآن نه دی. هغه وایي د دې داسې مثال دی لکه ته د سترګو ډاکټر له ورشې، نو د سترګو ډاکټر هلته یو مجموعی پرته یو تخته ای، هغې کې کورونه ای، په هغه کورونو کې د شیشې پرتې وي، یو راوالي ستا سترګې ته، هغه کې بل راوالي. یو جاهل سړی ورشي ورته کینې دا تخته اوچته کې او لاندې راوغورځوي د چې دا شیشې دلته د څه لیخې دي، نو هغه ډاکټر صاحب ورته وایي چې کم اوخیار سړی وي او زه ورته کومه طریقه خیمه او په هغه طریقه استعمال کې نړون به بینا شي، سترګې بیا کار نه کوي، بیا به هر څه ویني. او چې ستا په شان جاهل راشي نو چې ټس وله ورکي، نو چې شیشې له دې ټس ورکړه نو لاسونه به دې دغوی زخمي به وي، چې ستا په شان جاهل په دغه دغه شي لاسونه زخمي شي. نو دقسې الله مثال بیانوي که چا ووی چې یاره نو خو ښایسته مثال بیان که طابق النعل بالنعل، الله په هغوی ته هدایت نصیب کړي. او چې څوک وایي دې مثالونو ته څه ضرورت دی، دا واړه واړه الله راوالي د هغوی ضلالت او ګمرۍ نصیب کړي. وما یضل به او ګمراه به نه کړي الله په دې سره الا الفاسقین مگر فاسقان، مگر فاسقان. فسق په عربی کې دغه ته وایي وتل، وتل یو شی چې روزي نو هغې ته فسق وایي. نو فاسقین خپله په معنا شوه د دین نه وتونکي، خو په شریعت کې فاسق چا ته وایي؟ من یفعل الکبیره، فاسق هغه سړي ته وایي چې هغه ګناه کبیره کوي. چې کوم سړی ګناه کبیره کوي هغه فاسق شو، دا په شریعت کې دی. اوس زنا ګناه کبیره ده، غلا ګناه کبیره ده، داسې ګورې د مسله ده که څوک دې خفه کېږي نه، ګیره خریل ګناه کبیره ده، ځکه ګیره واجب ده او ترک د فرضو یا ترک د واجبو ګناه کبیره. نو دې ته دغه وایي من یفعل الکبیره، څوک چې ګناه کبیره کوي بس هایته څه وایي؟ فاسق. الا الفاسقین مگر فاسقان، الکه دا فاسقان سو دی الذین دا هغ خلق دی الکه یو کار خو نه دی نو الذین دا هغ خلق دی ینقضون چاوی ماتی عهد الله وعدد الله من بعد میثاقه پس د کله کولو د هغې نه وعده شوې ده او هغه وعده ماتی د دې وعدې نه څه مراد دی څوک وایي هغه د ازل وعده ده چې الله ورته ویلي و الستو بربکم تاسو ویلي دي دوی وی بالا لیکن ښکلې خبره دا ده دا نن وعدې نه دي ته ما سره وعده وکړې او زه تا سره وعده وکړم او د الله نامه هم پکې ذکر شي زما د په الله الله ګواه دی چې سره داسې به کوو دې ته څه وي د الله وعده دا ماتی ویقطعون او دوی پرې کوي ویقطعون او دوی کټ کوي پرې کوي ما امر الله به هغه چې الله امر کړی دی په هغې ویقطعون او هغوی پرې کوي کټ کوي ما هغه امر الله به چې الله امر کړی دی په هغې هغه کوم شی دی چې الله د هغې امر کړی دی دا د دې بیهي بیان دی ایوصلا چې هغه یو ځای والی دی الله چې د کومو خبرو د وصل او د یو ځای کولو وینا کړې ده دا کاکا را پاسي هغه ماتی کټ کوي نو په دې کې ډېرې مسلې دي مثلا بنده به د خپل خالق سره څه کوي یوصلا وصل الله سره به جوړ ساتي دې دلته هم دا ځای ختموي پیغمبر سره به وصل کوي بلکې د آدم علیه السلام نه تر د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول پیغمبران به سره په یو لړۍ ساتي دا به په سلسله د نبوت کې ټول دغه کوي دا نه چې دا یو تې لرې کې دا نه دی پیغمبر دا بل تې لرې کې شه دا نه او ورسره وسره غو ستاسو بخاري کې وایي هغه هم پکې راغلل د رښتې وصل دکه د رښتې وصل دا واجب دی او دې مامې دغه کوي ماتی نو فاسق شو ویفسدون او هغوی فساد کوي فی الارض په ځمکه کې چې هلکه د جوړ دی تور وکړه نو تور سره خود به خود فساد راغی اولئک دقه خلق چې دي هم الخاسرون هم هغوی تاوانیان دي اومې دنیا تاواني اومې آخرت کیف تکفرون بیا منځ کې دا دوه اعتراضونه و د کافرو د هغې جوابونه وشو بیا خبره سرته لاړه یا ایها الناس اعبدوا ای خلکو تاسو د خپل یو رب عبادت وکې ولې نو د هغې دلیل بیانېدل نن بیا د الله احسانات بیان کیف تکفرون څنګه تاسو کفر کوئ بالله په الله دې ته استفهام انکاری وایي یعنی کفر کول پکار نه وي کیف تکفرون څنګه تاسو کفر کوئ بالله په الله لږ ځانونو ته خو وګورئ تاسو څوک یې وکنتم او وې تاسو امواتن مړه وې تاسو مړه نو یا په دویمه درجه کې لکه د مور بیبي په خیټه کې پروت وې اډوکې دي غوښه ده باندې اچولې شوې وه خو بې سا وې هلکه دا سادر کې چا واچوله دا په دویمه درجه کې یا په اول درجه کې مونږ خاورې وو غذا وو دا غنم ورسو د خاورو نه غنم جوړ شو غنم پلار وخوړله او دهغه غنم او غذا نه څه شی جوړ شوه هغه منی دغه وه بې سا وه او بیا راغله د مور رحم ته او د هغې نه دا دی هلک جوړ شو وکنتم وې تاسو امواتن مړه په احیاکم الله را ژوندي کړی دا بیا درکې سا چا واچوله دا درکې لاته اچولې ده منات درکې اچولې ده چې تاغه ته سجدې کې په احیاکم هغه را ژوندي کړی تاسو ثم پس د هغې نه یمیتکم الله به مړه کړي تاسو که دې خوښه یو که دې خوښه نی الله به تاسو مړه کړي که دې کې بیان د قدرت د الله وي نو خو بیا صحیح ده د الله دونه قدرت دی چې بیا به دې مړ کړي او که دې کې بیان د احسانات وي نو هم صحیح ده بیا به الله تاسو مړ کړي نو بیا دلته دا دی چې مرګ خو احسان نه شو مر خو چې دی دا خو یو لوی دغه دی مصیبت دی، مونږ جارو په مړي پسې. نو هغه وایي چې نه، تاسو مخکې ویلي وو چې نه، د مؤمن سړي دپاره مرګ چې دی دا تحفه ده، تحفه مرګ د مسلمان سړي تحفه ده. طالبانو به وی الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب. استاد به وی په خدای قسم چې په سترګو باندې جنتونه ویني، په خدای قسم چې الله په سترګو نه ویني چې کومې پورې د مرګ دی دغه کړي نی سکړي نی. اول به مرګي بیا به جنتي، اول به مرګي بیا به د الله دیداري. نو بیا دغه شو ثم یحییکم، بیا به دغه الله را ژوندي کړي تاسو په ورځ د قیامت به هم بیا الله را ژوندي کړي. او چې دا څه هم کړي که نه، الله به د هغې اجر درکړي. ثم الیه، او بیا دغې الله ته د حساب دپاره ترجعون، تاسو به واپس کړی شئ. دا الله احسانات نور. هو الذی، الله هغه ذات دی، الک یوازې تاسو نه یې پیدا کړی، ستاسو د فیدې دپاره او د خدمت دپاره اسمانونه پیدا کړي دي، ځمکې پیدا کړي دي. هو الذی، الله هغه ذات دی، خلق لکم، چې هغه پیدا کړي دي ستاسو دپاره، ستاسو د فیدې، ستاسو د خدمت دپاره پیدا کړي دي. ما هغه شیینه فی الارض، چې په ځمکه کې دي، دا په ځمکه کې چې څومره شیینه دي دا د انسان په خدمت کې دي، جمیعا غون. ثم استوى، بیا الله اراده وکړه الی السماء، اسمان ته، بیا الله اراده وکړه اسمان ته. فسواهن، نو الله برابر کړه دا سبع سماوات، او اسمانونه. مړه د الله د قدرت په مقابله کې ځمکه څه شی دی او اسمانونه څه شی دی؟ وهو، او دا الله شی دی. دلته بیا دا دغه دی ښایسته بیان خو درته وشو، دعوت هم دلته درکړی شو چې ای خلکو د خپل رب عبادت وکړي. د مخالفینو اعتراضونو د هغې جواب هم وشو. اوس د هغې نه پس تاسو څنګه ژوند تېروئ؟ وهو، او دا الله شی دی، بکل شی ان، په هر یو سیز باندې که ښه او که بدی، علیم، هغه څه دی خبر دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى و اجعل آخرتنا خیرا من الاولى. دعا وکړه یا الله تزمنه، یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي، رب د خپلو رحمتونو دروازې په موږ کوله وکړي. رب موږ ډېر محتاج یو، رب موږ ډېر ناپوه یو، خدای ته زمونږ حاجتونه پوره کړي، رب ته زمونږ پوهه نصیب وکړي. رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي، د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په احادیثو باندې، خاص کر دا کوم کتاب چې وایو مونږ، رب دا لوی کتاب دی، مونږ ډېر معمولي بې علمه خلک یو. خدای ته مونږ له توفیق راکړي چې صحیح په دې باندې پوه شو، د پوهې نه پس رب توفیق راله د عمل راکړي. رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا آخرت کې راکړي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر وکړي، الله د دوی دنیا هم ښایسته کړي، آخرت هم ښایسته کړي. الله پاک د خپلو رحمتونو په دې باندې نازل کړي، په خپلو بچو باندې الله خوشحاله کړي، په خپلو کورنو یې الله خوشحاله کړي. د چا کاروبار نه هغې ته دعا وکړي چې الله پاک ولې حلال کاروبار ورکړي، د چا حلال کاروبار یې الله دې په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي. سره زموږ نه دې الله د هر قسم پریشانو او حادثونو د دې حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران یې، رب ته ورته شفا کامله ورکړي. خاص کر ملګري بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته صحت عاجله کامله مستمره الله ورته ورکړي. دغه دې د زموږ ریاض حاجي صاحب، هغه هم چېرته پرون اکسیډنټ کړی دی، خدای خوږ شوی دی، هغه له دعا وکړي چې الله پاک ولې صحت ورکړي، الله روغ جوړ کړي. وصلی الله.